elektryczna i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest 17-18 września. Michał Matuł, skłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Czy jest szansa na lepszą współpracę na linii MSZ pałac prezydencki? O tym za chwilę nasz reporter. Wyjaśnimy, jak interpretować powszechnie używane sygnały alarmowe. Donald Trump z bólem wyznaje, że jednak zawiódł się na Putinie. Sprawna współpraca między MSZ-em i Kancelarią Prezydenta oraz wybór delegacji to jedne z tematów spotkania wiceszefa MSZ-u Marcina Bosackiego z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Podczas spotkania omówiono również problem, jakim jest brak polskich ambasadorów w niektórych placówkach dyplomatycznych. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, czy udało się dojść do porozumienia w kwestii nominacji ambasadorów? Dzień dobry. Nie ma na razie porozumienia między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Pałacem Prezydenckim w kwestii obsadzenia niektórych placówek dyplomatycznych. Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział podczas konferencji, że spotkaliśmy się z paraliżem polskiej służby zagranicznej. Ponad 55% polskich placówek nie mamy dzisiaj ambasadora. Nie ma ambasadora w kluczowych placówkach z perspektywy naszego interesu. To jest wynik decyzji premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki podkreśla, że polska dyplomacja nie znajduje się w stanie paraliżu. Dodaje, że problem z obsadzeniem placówek dyplomatycznych to efekt braku działań prezydenta, który wstrzymuje się od podpisu. Podpisy na tych nominacjach, kilkudziesięciu, jak podkreślam, zarówno ministra, teraz wicepremiera Radosława Sikorskiego, jak i pana premiera Donalda Tuska są. Brakuje na nich podpisów prezydenta. Pomimo kilku różnic zdań, ministrowie cieszą się z odbytego spotkania i konstruktywnych rozmów. Krzysztof Kuczyński, dziękuję za relację. Syrenę alarmową słyszą każdy, ale co może oznaczać jej dźwięk? Nie każdy już wie. Co oznacza sygnał modulowany, a co ciągły? To jest dokładnie opisane w dostępnym na razie online podręczniku bezpieczeństwa. A oto jak dziś radzimy sobie w reakcji na syreny alarmowe. W Polsce są dwa rodzaje sygnałów alarmowych. Karetka. Albo straż pożarna. W tym przypadku było to rozpoczęcie alarmu. Część mieszkańców Poznania rozpoznała ten sygnał. No spodziewałbym się, że jakiegoś zagrożenia. Tak instynktownie bym powiedział. No odkąd mieszkam w Poznaniu, czegoś takiego nie słyszałem, ale w moim rodzinnym domu coś takiego się zdarzało. Liczba sygnałów alarmowych została ograniczona do minimum, aby ułatwić ich interpretację, wskazuje ekspert do spraw obrony cywilnej dr Dariusz Dymek. Modulowany sygnał 3-minutowy, który oznacza niebezpieczeństwo. Do tego oczywiście trzeba włączyć radio, odsłuchać, z czym to niebezpieczeństwo się wiąże. Czy to jest faktycznie zagrożenie z powietrza, czy jakieś inne zagrożenie? Jako uzupełnienie dla syren mogą być stosowane komunikaty w aplikacji RSO, czyli regionalnym systemie ostrzegania, a także SMS-owe alerty RCB. Maciej Szefer, Polskie Radio. Pierwotnie deklarował, że wojnę w Ukrainie zakończy w 24 godziny. Teraz prezydent Trump otwarcie mówi, że Putin go zawiódł. Amerykański przywódca przebywający z wizytą w Londynie powiedział, że jego administracja pomogła zakończyć 7 wojen. Przyznał jednak, że powstrzymanie rozlewu krwi w Ukrainie okazało się wyzwaniem. Myślałem, że to będzie łatwiejsze ze względu na moją relację z prezydentem Putinem, ale mnie zawiódł, naprawdę mnie zawiódł. Zobaczymy, jak to się potoczy. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu z brytyjskim premierem. Z powodu fali protestów we Francji niektóre muzea w Paryżu są częściowo albo całkowicie nieczynne. Zamknięte są pewne sale Louvru, nie można zwiedzać Panteonu i Łuku Triumfalnego. Czwartek jest dniem strajków i demonstracji zorganizowanych przez francuskie związki zawodowe w proteście przeciwko planom oszczędnościowym rządu. Szacuje się, że na ulicach może protestować nawet 1 000 000 Francuzów. Jest już dostępna wersja M-Obywatela dla uczniów. Aby z niej skorzystać, należy wejść w aplikację i wybrać opcję M-Junior. Nowa funkcja umożliwia m.in. pobranie cyfrowej legitymacji szkolnej, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka. I na tej platformie oprócz wielu materiałów będzie dostępny QR kod i dzięki temu QR kodowi będzie można pobrać odpowiednią legitymację. Zostawiamy decyzję rodzicom, czy chcą, żeby miały dzieci legitymację na swoim urządzeniu, czy chcą mieć ten dostęp do legitymacji również oni. W planach jest rozbudowa aplikacji. Za 2 lata wprowadzone do niej zostaną plan lekcji oraz wykaz ocen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz już pora na sport. Krzysztof Łoniewski w Trójce, 17:05 jeszcze powiem. To był najlepszy bieg Natalii Bukowieckiej w całym sezonie. Czas 49 sekund i 27 setnych, dał jej 4. miejsce w finale sprintu na 400 metrów w Mistrzostwach Świata w Tokio. To jest super wynik, no i tak naprawdę niby mogłam się smucić, że jestem 4., ale tak naprawdę to jest dla mnie ogromny sukces w tym sezonie, bo nie spodziewałam się kompletnie, no poziom był kosmiczny. Mi jakby na razie nie jestem złamania 48 sekund, na pewno też nie w tym sezonie, kiedy wiedziałam, że w ogóle będzie ciężko życiówkę, więc i tak jestem super zadowolona, że oddam 3 biegi na bardzo wysokim poziomie. Bardzo szybko jak zwykle mówiła Natalia Bukowiecka. Wydarzeniem wieczoru w Tokio, a właściwie całych mistrzostw do tej pory, był rekord świata, jaki w tym samym biegu pobiła Amerykanka Sydney McLaughlin-Levron. Rezultat 47-78 zapewnił jej także oczywiście złoty medal. Dawid Wegner był 9. w rzucie oszczepem, Maria Żodzik awansowała do finału skoków z wyż, Anna Wielgosz do półfinału biegu na 800 metrów. Zostajemy w Azji. Jedną wielką metropolię zamieniamy na inną. W Seulu, gdzie istnieje podziemne miasto na wypadek ataku jądrowego z Korei Północnej, trwa tenisowy turniej WTA i dobrze rozpoczęła go Iga Świątek. 6-3, 6-2 pokonała Rumunkę Sorane Kirste. W ćwierćfinale to już kolejny etap turnieju. Skala trudności poszybuje w górę. Świątek zagra albo z Czeszką Barbarą Krejcikową, albo Brytyjką Emmą Raducanu. Emma Raducanu na co dzień kibicuje Tottenhamowi. Nic nam nie wiadomo, żeby trzymała też kciuki za Manchester City, a to właśnie ta ekipa z Premier League zagra dziś w piłkarskiej Lidze Mistrzów z Napoli. To spotkanie z dzisiejszych zapowiada się najciekawiej. Sprawdzamy włoską perspektywę na ten mecz. Napoli w dobrym stylu wygrało wszystkie 3 mecze ligowe. Świetne recenzje zebrały nowe nabytki, De Bruyne, Højlund. Ale włoskie sportowe media, podobnie jak bukmacherzy, uważają, że gospodarze są zdecydowanymi faworytami, więc remis byłby sukcesem. Z drugiej strony komentatorzy wskazują, że Napoli, jeśli chodzi o europejskie występy, to jedna wielka zagadka. W ubiegłym sezonie Neapolitańczycy w europejskich pucharach nie grali i może dlatego zdobyli Scudetto. Mecz w Manchesterze ma dać odpowiedź na pytanie, ile warte jest Napoli trenera Contego, które w Serie A gra pięknie i skutecznie, w konfrontacji z klasowym rywalem z najmocniejszej ligi świata. Conte przed wylotem do Manchesteru powiedział: jesteśmy jak pilni uczniowie, ja też, którzy jadą po nauki do mistrza. I mamy nadzieję, że któregoś dnia, może nawet dziś, uczniowie mistrza przerosną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mecz na Etihad od 21:00, tak jak inne na Wyspach w Champions League, Newcastle kontra Barcelona. Na zakończenie jeszcze jedna informacja piłkarska. Reprezentacja Polski po 2 ostatnich meczach eliminacji mundialu pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana awansowała o 1 pozycję w rankingu FIFA i jest na 36. adekwatnej pozycji w światowym rankingu. Na prowadzenie wysunęła się Hiszpania, wyprzedza Francję i Argentynę. Ja tak liczę od początku tych wiadomości sportowych. Natalia Bukowiecka przebiegłaby 400 metrów 4-krotnie. Brawo. A jeśli chodzi o pogodę, to jutro rano trochę pokropi, ale potem będą przejaśnienia i rozpogodzenia postępujące od zachodu. Tak zapowiadają synoptycy. Ma być około 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, w centrum 24, 27 na południowym zachodzie. Weekend do tego będzie bardzo ciepły, a po niedzieli, miałem nie mówić, ale powiem tak, kalendarzowa jesień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. W ciągu najbliższych 20 minut powiemy o problemach Unii Europejskiej z realizowaniem i wyznaczaniem celów klimatycznych, a także o tym, jak po najgłośniejszym amerykańskim politycznym zabójstwie ostatnich lat Jimmy Kimmel powiedział kilka słów i za te słowa stracił program. Kto uznał, że to kilka słów za dużo? 12 minut po godzinie 17, tu program trzeci Polskiego Radia. Pora zająć się Unią Europejską i tym, jak Unia Europejska podchodzi do klimatu. I żeby to wszystko wyjaśnić, no to musimy połączyć się z Beatą Płomecką z Brukseli. Halo, halo, słyszymy się? Dzień dobry. To musimy powiedzieć o tym, jak to jest z wyznaczeniem celów klimatycznych przez Unię Europejską i całą tą zawiłością ustalania celu, do którego zmierza Unia jako zbiór tych wszystkich państw. Tak. Unia Europejska kilka lat temu uzgodniła, że w 2050 roku osiągnie neutralność klimatyczną. I wszystko to, co jest teraz dyskutowane, to są cele tak zwane pośrednie. Do 2030 roku unijne kraje mają co najmniej zredukować emisję dwutlenku węgla o 55%. I kiedy już uzgodniony został cel na 2030, Komisja Europejska uznała, że należałoby jeszcze kolejny cel wyznaczyć na 2040, żeby te redukcje emisji dwutlenku węgla były 90%. W porównaniu oczywiście z latami 90. Tylko że to powoduje niezadowolenie w naszej części regionu. Europa Środkowo-Wschodnia mówi, że nie można ciągle narzucać państwom członkowskim kolejnych rygorystycznych celów, bo mają problemy z osiągnięciem tych już ustalonych, a poza tym jednak Europa Środkowo-Wschodnia ma inny początek, inny start miała niż kraje Europy Zachodniej. Uzależnione kraje naszego regionu od węgla były przez kilkadziesiąt lat. Dalej są zresztą, chociaż Polska odchodzi. Natomiast Europa Zachodnia nie dość, że miała pieniądze na rozwijanie się, no to jeszcze mogła rozwijać inne źródła energii. I to powoduje, że duńska prezydencja musiała zmienić swoje plany, bowiem dzisiaj na spotkaniu ministrów klimatu i środowiska duńska prezydencja chciała wstępne porozumienie, że ta redukcja będzie 90%. To jeszcze nie jest ostateczna decyzja, bo jeszcze Parlament Europejski musi wstępną taką zgodę dać, a i to też nie jest pewne. Potem jeszcze muszą być negocjacje i dopiero od wyniku negocjacji obu instytucji byłaby decyzję o 90% celu. Zaznaczam, że decyzje na poziomie ministrów zapadają większością głosów, czyli państwa niezadowolone, jak Polska między innymi, śmiało mogą być przegłosowywane. Polska postanowiła jednak te dyskusje przenieść na najwyższy poziom, na poziom przywódców, czyli na unijny szczyt, który odbędzie się w przyszłym miesiącu, a tam już wszelkie ustalenia, to nie jest zakończenie oczywiście procesu legislacyjnego, ale wstępne, wszystkie ustalenia na szczycie muszą być jednomyślne. Czyli jeżeli unijni przywódcy coś ustalą, wytyczą drogę, no to wedle tej drogi należałoby postępować, więc wtedy mniejsze ryzyko, że kraje niezadowolone zostaną przegłosowane. To wszystko Polska w koalicji z Niemcami, z Francją zrobiła i te plany Danii pokrzyżowała. W przyszłym miesiącu będziemy mieć dyskusję na unijnym szczycie. Dzisiaj Polska na tym spotkaniu ministerialnym potwierdziła, że ten cel klimatyczny wyznaczony przez Komisję Europejską, zresztą zaproponowany w lipcu, jest po prostu dla Polski nie do udźwignięcia. Polska ma różne szacunki, co mogłaby zrobić do tego 2040 roku. Niektóre mówią o tym, że to może być 75%, ale inne są znacznie wyższe i to przy ogromnych kosztach. To też mówił w Brukseli nam przy okazji spotkania ministerialnego wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Maksymalnie 83% przy bardzo dużych kosztach, dlatego ten cel jest dla nas bardzo trudny. Musimy pilnować zasady solidarności, czyli takiego podziału obowiązków, żeby uwzględnić poziom zamożności, że jednak my możemy włożyć mniej. Nam jest trudniej. Byliśmy uzależnieni, jesteśmy wciąż uzależnieni od węgla, mimo tego, że bardzo szybko od niego odchodzimy. Innymi słowy, Polska uważa, że bogatsze kraje powinny wziąć na siebie ciężar i jeżeli chcą zaostrzać cele klimatyczne, to niech poniosą większy ciężar niż kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Na tej dyskusji na szczycie będzie kilka postulatów zapewne prezentowanych, także i polskie, bo na przykład jednym z postulatów polskich jest to, żeby wyłączyć z tego prawa klimatycznego przemysł produkujący na cele obronne, to znaczy cement na przykład i stal. Jest też klauzula rewizyjna. Jeżeli będzie problem z realizacją tego celu klimatycznego, no to wtedy byłby on zmieniany zgodnie z postępami państw członkowskich. To wszystko jest na etapie na razie przygotowań, ale kluczowym będzie, myślę, ten szczyt październikowy, jeśli chodzi o ten cel klimatyczny nowy do 2040 roku. Na pewno będziemy się mu w trójce przyglądać. Beata Płomecka, prosto z Brukseli, pięknie dziękuję. Dziękuję. Planach, na imię mam gledu ten karmen latarulo. Gle 20 minut po godzinie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Po zabójstwie Charlie'ego Kirka narastają pytania o polityczną cenzurę w Stanach Zjednoczonych i dlatego łączymy się z Markiem Bałkuskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mieliśmy ostatnio dosyć potężne wydarzenie dotyczące jednego z najważniejszych chyba programów telewizyjnych w Ameryce. No może nie jednego z najważniejszych, ale znaczącego, znanego, oglądanego. Chodzi o Jimmy Kimmel Show, czyli taki program wieczorny, satyryczny, w którym amerykański komik, w tym przypadku Kimmel, rozpoczyna monologiem, obśmiewając różne rzeczy, komentując wydarzenia aktualne, no a potem ma gości, rozmawia i tak dalej. No i właśnie wczoraj okazało się, że telewizja ABC zwolniła, właściwie zdjęła z anteny bezterminowo jego program. I takie decyzje się zdarzają. Problem polega na tym, że ta decyzja została wyraźnie podjęta po groźbie przewodniczącego Federalnej Komisji Łączności, czyli członka administracji Donalda Trumpa. I nie ma wątpliwości, że to było przyczyną zwolnienia Kimmela. Posłuchajmy, o jaki fragment wypowiedzi, o jaki fragment monologu Kimmela poszło. W weekend osiągnęliśmy nowe dno, gdy banda MAGA desperacko próbowała przedstawić tego dzieciaka, który zamordował Charlie'ego Kirka, jako kogoś innego niż oni i robiła wszystko, by zdobyć punkty polityczne. Pomiędzy wzajemnymi oskarżeniami w piątek panowała też żałoba. Biały Dom opuścił flagi do połowy masztu, co spotkało się z krytyką. Ale na poziomie ludzkim widać było, jak prezydent ciężko to przeżywa. Składam kondolencje z powodu śmierci pańskiego przyjaciela Charlie'ego Kirka. Chciałem zapytać, jak pan sobie daje z tym radę przez ostatnie półtora dnia. Myślę, że bardzo dobrze. A tak przy okazji, popatrz na te ciężarówki. Właśnie rozpoczęto budowę nowej sali balowej Białego Domu, o którą, jak wiadomo, starano się 150 lat. Ona będzie przepiękna. Tak, on jest na czwartym etapie żałoby, który nazywa się budownictwo. No właśnie, o te ostatnie słowa najprawdopodobniej poszło. Nie spodobały się one Donaldowi Trumpowi, z którego naśmiewał się Jimmy Kimmel. Ja tylko dodam, że to, co powiedział Kimmel, mieści się absolutnie w ramach programów satyrycznych amerykańskich. Nie powiedział nic takiego, co by było powodem do zwolnienia. Zresztą przedstawiciele telewizji ABC nieoficjalnie mówili, że wszystko było okej. Natomiast ponieważ wystraszyli się Donalda Trumpa, zabiegali, firma Disney, która jest właścicielem ABC, zabiega o możliwość zakupu innej sieci telewizyjnej, która wymaga zgody rządu. W związku z tym telewizja się wystraszyła i pod presją administracji Trumpa zwolniła komika. To jest główna wiadomość w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, dlatego że dotyczy tego, jak daleko idzie wolność słowa i na ile administracja, na ile rząd Donalda Trumpa tę wolność słowa, wolność wypowiedzi, niezależnie od tego, czy jej się to podoba, czy nie, stara się ograniczać. Wolność słowa to jedno, ale to też wygląda na kolejny dowód na koniec ery tych wieczornych programów amerykańskiej telewizji. No tak, wcześniej mieliśmy Stephena Colbert, ale to też komentowane jest jako jedno z ustępstw wobec administracji Trumpa, dlatego że Colbert również krytykował często Donalda Trumpa. To się wpisuje w szersze zjawisko, które w Stanach Zjednoczonych ma do czynienia, czyli strach stacji telewizyjnych, strach ich szefów przed niezadowoleniem czy krytyką ze strony Donalda Trumpa i jego administracji. Brzmi jak cenzura. O tym Marek Wałkuski prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzecia godzina.

10 minut do godziny 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jak słyszeli Państwo, goście Pulsu Trójki bez plecaków ewakuacyjnych. A jak sytuacja wygląda u Państwa? Ja mam żelazny zapas wody na parę dni w domu i to w zasadzie tyle. 2 2 7 3, Daniel czeka na telefony z Państwa strony. A my teraz nie o ewakuacji, ale też o pewnego rodzaju schronieniu, tyle że przed hałasem. Pewne rozwiązania, znane dotąd raczej z korporacji, wkraczają do polskich szkół. Wszystko po to, żeby z tym hałasem, o którym już powiedziałem, walczyć, bo hałas źle wpływa na koncentrację uczniów. Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w Bozen, wzrost hałasu o nawet 3 decybele znacząco obniża ich zdolność do skupiania się. Nie może więc dziwić, że na zakup kabin akustycznych znanych z biurowców zdecydowała się szkoła w Mikołowie, po to, by walczyć z korytarzowym hałasem. Jest duży harmider, dużo się dzieje, dużo jest bodźców. Potrzebujemy po prostu ciszy. Aneta Snekier, zastępczyni burmistrza Mikołowa. Więc daliśmy szansę uczniom, żeby w momentach, kiedy tej ciszy potrzebują, mogli z niej skorzystać, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Stąd pomysł na to, żeby zakupić aż 10 kabin akustycznych. Czy macie w biurze kabinę akustyczną? Tak, tak, mamy. Jak to się sprawdza? Bo teraz w szkołach to się zaczyna pojawiać. Są bardzo fajne, ponieważ możesz sobie porozmawiać prywatnie, chociaż dla uczniów, którzy lubią rozmawiać na przerwach sobie, myślę, że to nie ma większego sensu. Ale w firmie się sprawdza, ponieważ masz różne prywatne rzeczy, więc możesz sobie porozmawiać przez telefon albo z kolegą o rzeczach, których nie powinieneś rozmawiać na korytarzu, więc bardzo fajna sprawa. U nas jakby na spotkaniach sprawdza się bardzo dobrze, że jakby można pójść do takiego osobnego, jakby prywatnego pokoju, nie przeszkadzać jakby innym w open space'ie. Za moich czasów szkolnictwa takim miejscem była biblioteka, jak faktycznie się potrzebowało ciszy do skupienia, ale potrzeby młodzieży się zmieniają, także może. Potrzeby się zmieniają. Biblioteka już nie wystarcza. Kabiny czy wprowadzone w warszawskich szkołach strefy ciszy to coś więcej. Nie kryją uczennice Anastazja oraz Kasia. Dla mnie strefa ciszy jest dobrym miejscem na relaks. Gdy wchodzę do niej, są puszczane piękne, relaksacyjne melodie i obrazy. Myślę, że najbardziej mi się podobają te sofy, gdzie po prostu mogę usiąść i odprężyć. Dodatkowe pomieszczenia, takie jak kabiny, mają jeszcze jedną zaletę. Obserwujemy deficyt dedykowanych psychologom czy też pedagogom specjalnym pomieszczeń do prowadzenia zajęć indywidualnych, terapeutycznych. Maciej Zabielski, psycholog. Więc każda kabina to dodatkowe miejsce, w którym psycholog szkolny może prowadzić zajęcia. Choć szkolnych nowości można nie rozumieć, to ich skuteczności nie można podważać. Uczniowie korzystający z wyciszonych przestrzeni są bezproblemowi, mówi Przemysław Usnarczyk, wychowawca w szkole podstawowej numer 172 w Warszawie. Tych uczniów nie trzeba uspokajać. Oni są przygotowani, są spokojni, zrelaksowani i mam wrażenie, że szybciej adaptują się od razu w tok lekcji. Na koniec pozostało tylko jedno pytanie. Czy kabiny akustyczne rzeczywiście gwarantują ciszę? Udało mi się wejść inkognito do jednego ze stołecznych biurowców i przetestowałem taką kabinę. Teraz mikrofon jest w środku budki. No i zobaczymy, czy rzeczywiście to stłumi. Otwieram drzwi, zostawiam Państwa na korytarzu. Ewidentnie tłumi. Pytanie tylko, czy efekt, który uzyskać możemy idąc do biblioteki, jest wart 20 tysięcy. Ciekawe, czy takie kabiny ciszy umożliwiają wstęp do środka nauczycielom. Tak tylko rzucam. Guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here and suffer and put the three pounds on TV. I'll be fine, I'll be okay. I feel kinda lucky right now. I am not ashamed to say I can be happy, I can be sad, I can be a love my life.